इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। हो रुक ना पाऊं मैं खिचकियों में, रुक ना पाऊं मैं खिचकियों में, दिल को जग दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के, लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के, हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत, हाथ छुड़ा के उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है, अब कोई सौ बार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत फसाने हो जाएंगे, इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था, आज अश्कों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। हो